Trójka, program trzeci, sobota, 29 lipca, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim pożar pustostanu w Głogowie i dwie ranne osoby, bieg niezwykły, bo z historią w tle i łaskawy Władimir Putin. Spłonął opuszczony budynek w Głogowie przy Towarowej na Dolnym Śląsku. Na miejscu z ogniem walczy 8 zastępów Straży Pożarnej. Do szpitala trafiły 2 osoby, a ogień strawił niemal cały budynek. Udało się odnaleźć matkę 7-latki, której ciało leżało w studzience kanalizacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim. W rękach policji jest konkubent kobiety. Oboje są podejrzewani o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Biegli, by upamiętnić rocznicę Powstania Warszawskiego. To jeden z największych i najpopularniejszych biegów w stolicy. Organizatorzy przygotowali w tym roku 2 trasy, 5- i 10-kilometrową. To nie tylko sportowe, ale też historyczne wydarzenie. Na trasie poza biegaczami co kilkaset metrów można było spotkać przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych. Za te trupów dziś pełne ulice, za powstańczą krew. Jesteśmy przedstawicielami grupy stowarzyszenia, grupa historyczna zgrupowania Radosław, więc jesteśmy ubrani tak jak te oddziały były ubrane w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Mamy na celu przybliżyć trochę tej atmosfery Dni Powstania Warszawskiego, lata 1944 roku, tak żeby biegacze mogli przeżyć tą chwilę nieco dokładniej i spojrzeć na te sorty mundurowe. W razie czego podejść, zapytać, dowiedzieć się czegoś. 3, 2, 1... Debiut pierwszy raz. Na razie mi się bardzo podoba, jestem zachwycona w ogóle całą tą otoczką, tą organizacją. Rano jeszcze pobiegłam pierwszy raz w biegu pasty. Bieg Powstania Warszawskiego odbywa się po raz 27. W serwisie Trójki teraz doniesienia z zagranicy. Co najmniej 2 kibiców zadeptał tłum na meczu w Johannesburgu w RPA. Jedna osoba jest ciężko ranna, 16 osób ma lżejsze obrażenia. Do wybuchu paniki doszło, gdy kibice wchodzili na stadion. Tłum napierał na bramki wejściowe, co jak wskazują lokalne media, spowodowali ludzie, którzy chcieli sprzedać lub wykorzystać fałszywe bilety. Mimo ofiar śmiertelnych zdecydowano się kontynuować mecz. Prezydent Putin łaskawił 2 mieszkanki Rosji skazane za zdradę państwa. Uwolnienia kobiet domagały się międzynarodowe organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka. Obie Rosjanki zostały uznane za więźniów sumienia. Marina Dżandżagawa i Anik Kesjan wysłały w 2008 roku do znajomych w Gruzji SMS z informacją o jadących w stronę Abchazji pociągach z ciężkim sprzętem wojskowym. W tym czasie doszło do 5-dniowej wojny gruzińsko-rosyjskiej, w wyniku której Tbilisi straciło kontrolę nad Abchazją i Osetią Południową. W 2013 roku Marina Dżandżagawa została skazana na 12 lat łagru za zdradę, a w 2015 roku sąd skazał na 8 lat łagru Anik Kesjan. W tym czasie skazana została również za podobne przestępstwo Oksanę Sevastidi. Tę ostatnią kobietę Władimir Putin ułaskawił w kwietniu, a za jej przykładem wszczęta została także procedura ułaskawienia pozostałych 2 kobiet. Dekret prezydenta Rosji w ich sprawie nabierze mocy prawnej w ciągu 10 dni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Byli faworytami i nie zawiedli. Nasi żużlowcy zwyciężyli w The World Games. W finałowym biegu pokonali Australijczyków, ale żeby wystąpić w finale, musieli walczyć w barażu ze Szwedami i o wybojach po drodze po złoty medal mówił Bartosz Zmarzlik. Na pewno chwilę zwątpienia, ponieważ gdzieś tam pogubiliśmy te punkty i Australia naprawdę była dzisiaj szybka i dzisiaj, no zawsze jest szybka i dzisiaj to też potwierdzili. I wiedzieliśmy, że ostatni bieg będzie na wagę złota, no i był na wagę złota. Świetnie, że się udało wraz z Maćkiem wygrać te biegi, wszystkie, co dzisiaj z nim wygraliśmy i mega cieszę się, że dla Polski przywieźliśmy ten złoty, cenny medal. Zmarzlikowi towarzyszył dziś Maciej Janowski, rezerwowym był Patryk Dudek. To nie jedyny złoty medal dla Polski w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich. Na najwyższym stopniu podium w jiu-jitsu stanął też Tomasz Szewczak. Srebro wywalczył Rafał Riz, brąz Emilia Maćkowiak. Dobre wieści także z Hiszpanii. Michał Kwiatkowski wygrał prestiżowy wyścig kolarski Klasika San Sebastian. Drugi był Tony Galopin, trzeci Bałkę Molema. Piłkarski Lotto Ekstraklasie, 2 spotkania. Legia wymęczyła w Warszawie wygraną 2-0 z Sondecją. Goście przez 70 minut grali w 10. W komplecie mecz kończyły ekipy Górnika i Wisły. 3-2 wygrali w Zabrzu gospodarze. W pływackich mistrzostwach świata 5. miejsce na 50 metrów kraulem zajął Paweł Juraszek. Przy okazji poprawił własny rekord Polski. Nowy to 21 sekund i 47 setnych. Zwyciężył Amerykanin Caleb Dressel. Anita Wodarczyk w Cetniewie błysnęła formą na rozpoczynające się niebawem mistrzostwa świata. W konkursie rzutu młotem zamachnęła się na 82 metry i 87 centymetrów. To znaczy, że o ponad 2 metry poprawiła własny najlepszy tegoroczny wynik na świecie. W Formule 1 w kwalifikacjach do Grand Prix Węgier pole position wywalczył Sebastian Vettel. Drugi czas uzyskał Kimi Raikkonen, trzeci Valtteri Bottas. Z drugiej linii wystartuje jutro także Lewis Hamilton, czwarty w sesji kwalifikacyjnej i jeszcze siatkówka. Nasza kobieca reprezentacja o krok od elity. Polki wygrały z Czeszkami w półfinałowym meczu finałowego turnieju World Grand Prix drugiej dywizji. W finale zagrają z Koreą Południową. Zwycięzca awansuje do najwyższego poziomu rozgrywek. 17 stopni w stolicy, temperatura tej nocy spadnie do 13 stopni na Podlasiu, 17 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i nad morzem. Niegroźne chmury tylko na północnym wschodzie i Pomorzu Zachodnim. Na Wybrzeżu Zachodnim słaby deszcz, a jutro słonecznie, ciepło, od 25 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem i w obszarach podgórskich do 32 na południu. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Jak zwykle o tej porze roku zbieram się właśnie na wakacje do Sopotu i jak Państwo sądzicie, czego po nich oczekuję? Słońca, kąpieli morskich czy chodzenia po plaży? Nie, to wszystko już zajmuje mnie jakby trochę mniej. Przede wszystkim liczę na wspaniałe towarzystwo trójmiejskich jazzmenów i na nieprawdopodobną ilość koncertów, które odbywają się tam w najrozmaitszych miejscach. Mamy kluby, mamy klubiki, na czele oczywiście Sopot Molo Jazz Festival, ale do tego wszystkiego jeszcze są niezliczone jam sessions, które odbywają się już naprawdę Bóg raczy wiedzieć gdzie, od czasów, kiedy rozmaici szefowie kawiarni doszli do wniosku, że jeśli z ich lokalów grzmi piękna muzyczka, to i ludzie chętniej zaglądają i na kawę, i na różne inne przysmaki. Tak więc chciałbym dzisiejszy program zamienić w coś w rodzaju Who is Who w Trójmieście. Niestety wyrywkowe, bo wszystkich indywidualności omówić nie dałbym dzisiaj rady. Tak więc jeśli kogoś pominę, przepraszam, na pewno wrócimy do wszystkich prędzej czy później w ciągu następnych audycji. A więc na początek Przemek Dyjakowski. Postać niesamowicie ważna, nie tylko saksofonista, ale przede wszystkim jakiś animator i popularyzator jazzu, którego zasługi w tym względzie są nie do przecenienia. Bez Przemka prawdopodobnie trójmiejski jazz wyglądałby zupełnie inaczej, a i moje wakacje straciłyby ważność, gdybym się z Przemkiem nie umówił na pogawędkę przy kawie. Tak więc posłuchajmy jego zespołu Take It Easy. Oczywiście Przemek Dyjakowski na tenorze, a dalej Jan Rejnowicz organy, Dominik Bukowski wibrafon, Macek Mackiewicz bas, Tomek Sowiński perkusja. No a jeśli mamy już ze sobą tę grupkę, to niewątpliwie pojawi się tam i wokalistka Joanna Kniter. Thank you. couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the clowns, got as far as the door. They had asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my life's more at ease, but nevertheless, why stir up memories been invited on day? Might have gone back both for all three different without you. Don't get around much anymore. To był saksofonista Przemek Dyjakowski, jego zespół Take It Easy, czyli Jan Rejnowicz, Dominik Bukowski, Macek Mackiewicz i Tomek Sowiński, a tym bardzo istotnym członkiem zespołu jest również wokalistka Joanna Knitter, która nigdy tej grupy nie opuszcza. A skoro o wokalistów zahaczyliśmy, to warto również wspomnieć, choć na prezentację już mi czasu nie starczy, o Krystynie Stańko. Proszę jej nie mylić ani z Krystyną Prońko, ani z Tomaszem Stańko, ale może w ten sposób łatwiej wam będzie zapamiętać to nazwisko, a na pewno warto. Jedną z postaci kluczowych, takich bardzo animujących środowisko i podnoszących poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość, jest Maciej Sikała, również saksofonista. Mało tego, że gdziekolwiek się pojawi, od razu wszyscy jakoś starają się lepiej grać, ale w dodatku ma on nieprawdopodobne zdolności pedagogiczne i co roku wypuszcza kilku nowych, niekiepskich saksofonistów, którzy już później z nami pozostają na scenach. A zatem posłuchajmy Maćka Sikały tylko w trio. Towarzyszą mu na basie Piotr Lemańczyk, też postać godna osobnego omówienia, i za perkusją Tyler Hornby. Muzyka

Na saksofonie tenorze Maciej Sikała, na basie Piotr Lemańczyk i to była jego kompozycja zatytułowana Able to Fly, wreszcie za perkusją gościnnie Tyler Hornby. Jeśli mówimy o postaciach wiodących Trójmiasta, no to nie sposób nie wspomnieć Leszka Możdżera, którego znów dzisiaj nie będę mógł zaproponować Państwu ze względu na brak czasu, ale Leszek gości często w naszym programie, a poza tym, no, tu jest jedyny problem, że jest tak bez przerwy zawojowany, jeśli chodzi o robotę, że już częściej mieszka gdzieś w Europie niż w Trójmieście, ale nigdy jednak o tym swoim gniazdku nie zapomina, jest tam bardzo aktywny i bardzo wspomagający. No i kolejna postać, Janusz Macek Mackiewicz, który zarządza niezliczoną ilością rozmaitych jam sessions. Nie jest to łatwa robota, bo trzeba zapewnić, aby o właściwym czasie, we właściwym miejscu znaleźli się właściwi muzycy, a tej roboty jest tam tyle, że czasami naprawdę trudno wyłapać wolnych, którzy jeszcze mogą przyjść akurat o takiej, a nie innej porze i pracować. Oczywiście Janusz Mackiewicz jako basista obsługiwał przez lata dziesiątki rozmaitych zespołów. Może dopiero ostatnio zluzował go trochę w tym natłoku właśnie Piotr Lemańczyk, ale Janusz ma także i swoje własne projekty, jak na przykład zespół Electricity. Proszę zwrócić uwagę, Tri-City to Trójmiasto, a Elek dlatego, ponieważ przedsięwzięcie jest naprawdę mocno zelektryfikowane. I właśnie mam w ręku nowiutką płytę tego zespołu, prosto ze stosiku, można powiedzieć, z samej góry, o tytule Depth of Focus. A grają Janusz Mackiewicz oczywiście na basuwie, do tego Grzegorz Sycz. Perkusja, znów Dominik Bukowski, tym razem na instrumencie, który nazywa się ksylosynt, a co to jest, to za chwilę usłyszycie. I wreszcie jedna z nowych postaci, znakomity gitarzysta Marcin Wondołowski. Thank you. Janusz Mackiewicz, bas, oczywiście Dominik Bukowski na tajemniczym instrumencie zwanym ksylo synti, Grzegorz Sycz, perkusja i na gitarze Marcin Wondołowski, który też ostatnio należy do bardzo wyraźnie widzianych postaci, zdążył już mimo młodego wieku zrealizować wiele własnych projektów. Ale skoro mowa o gitarzystach, to należy również wspomnieć weterana Macieja Grzywacza. I znów proszę go nie pomylić z krakowskim Januszem Grzywaczem. Widać, każdy kraniec polski swojego Grzywacza musi mieć. Maciej wspaniale akompaniuje na wszelkiego rodzaju dżemach, doskonale interpretuje standardy, ale kiedy bierze się do własnych projektów, ta muzyka nabiera zupełnie innego brzmienia. Jest charakterystyczna, własna, łatwo rozpoznawalna i to właśnie chciałbym w tej chwili Państwu przypomnieć. A towarzyszą mu, o dziwo, muzycy, których już dzisiaj słyszeliśmy. Maciej Sikała, saksofon, Piotr Lemańczyk, bas i za perkusją Tyler Hornby. Right Balance. Kompozytor, lider i gitarzysta Maciej Grzywacz, a z nim Maciej Sikała, saksofon tenor, Piotr Lemańczyk, bas i Tyler Hornby, perkusja. No właśnie, skąd ten Hornby? Można powiedzieć, że przy okazji jego wizyty nagrano i to, co słyszeliśmy przed chwilą, jedno z poprzednich nagrań, ale proszę mi uwierzyć, to zupełnie inne płyty i nawet zupełnie inne czasy. Po prostu Wybrzeże ma takich swoich zagranicznych gości, którzy lubią tu często zaglądać, w różnej zresztą roli, czasem jako bywalcy, czasem jako stali goście, a czasem wręcz potrafią się tu zadomowić i wchodzić w skład rozmaitych miejscowych zespołów. Jednym z takich bywalców jest kanadyjski saksofonista Kent Zangster, który właśnie w tym roku zapowiedział swoją kolejną wizytę, więc prawdopodobnie już tam gdzieś się kręci w pobliżu, może nawet i koncertuje. Pojedziemy, zobaczymy. A Zangster zawsze przywozi ze sobą stały swój regularny zespół. A są to Chris Andrew, fortepian, ale także i inne klawiatury, John Taylor, bas, Jamie Cooper, perkusja i Kiko Osorio, dodatkowe instrumenty perkusyjne, a jeszcze do tego wszystkiego zawsze takie malutkie, skromne, ale bardzo aktywne smyczki. Posłuchajmy. Kanadyjski saksofonista Kent Zangster, a z nim Chris Andrew fortepian, John Taylor bass, Jamie Cooper perkusja, Kiko Osorio dodatkowe instrumenty perkusyjne i jeszcze skromne smyczki, ale to nie jest żadna zbieranina, jak najczęściej się zdarza, tylko wszyscy ci muzycy regularnie wchodzą w skład tego samego zespołu. No i dalszy ciąg lokalnego huishu. Wojtek Staroniewicz, duch niespokojny, nie tylko świetny muzyk, ale i świetny organizator. Lubi co jakiś czas organizować wielkie projekty, potrafi na przykład zebrać ze sobą do wspólnego grania wszystkich trójmiejskich tenorzystów, a jest tego już chyba kilkunastu. A ja Państwu chciałbym przypomnieć w tej chwili jedno z jego przepięknych nagrań zrobionych w asyście kameralnej Sopockiej Orkiestry pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, do tego trio Andrzeja Jagodzińskiego, czyli Jagoda przy fortepianie, Adam Cegielski, bas, Czesław Mały, Bartkowski, perkusja, a aranżacji Wojtkowej kompozycji Among the Monks dokonał Włodzimierz Nachorny. Piękna muzyka. Wojtek Staroniewicz na tenorze, basyście kameralnej Sopockiej Orkiestry pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego i tria Andrzeja Jagodzińskiego. Niestety na tym nasz czas już się kończy. Jeśli zmuszony byłem dzisiaj pewne ważne osobistości pominąć, to na pewno przypomnę sobie o nich w przyszłych programach. A dziś już na koniec przedstawiciele najmłodszej generacji, czyli zespół Algorytm, który urzekł mnie dosłownie swoją płytą. Są to Emil Miszk, trąbka, Piotr Chęcki, saksofon, Szymon Burnos, fortepian, autor wszystkich kompozycji na płycie, Krzysztof Słomkowski, bas i Sławek Koryzno, perkusja. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mm-hmm.